Shalom allemaal. Shalom allemaal. Apa kabar hari ini? Hoe gaat het met u vandaag? Puji Tuhan. Prijs God. Saya senang sekali bisa ada di sini. Ik ben blij dat ik hier aanwezig te mogen zijn. Dan saya percaya bahwa saya bukan orang asing. En ik ben van overtuigd dat ik geen vreemde persoon ben hier. Karena kita punya Christus yang sama. Omdat wij dezelfde Christus hebben. Christus yang di Ambon. Christus daar in de Molukken. Dan Christus yang di Vlissingen sama. En de Christus in Vlissingen zijn dezelfde Christus. Amen. Sehingga saya merasa diterima, disambut di sini. Daardoor geeft het gevoel dat ik in goed ontvangen word. Karena kita punya roh yang sama. Omdat wij dezelfde geest hebben. Yaitu roh Christus itu sendiri. Dat is de geest van Jezus Christus. Dan puji Tuhan. En prijs God. Melalui Pastor Ronald. Door Pastor Ronald heen. Saya bisa ada di tempat ini. Ben ik hier. Tentu karena Tuhan. Maar uiteindelijk is dat door God te doen. Tapi dalam hidup ini ada orang-orang yang Tuhan pakai. Maar in ons leven gebruikt God mensen. Untuk bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Om zijn hand, zeg maar, tot verlengstuk van zijn hand. Untuk jadi berkat bagi siapapun. Om tot de zegen worden voor iedereen dan ook. Seturut rencana dan kehendak zoals Tuhan dalam de Heere hidup God kita. Heeft gepland. Puji Tuhan. Prijs God. Kemarin kami baru saja mengadakan satu ibadah di Loosdrecht. Gisteren hadden wij in Loosdrecht een grote samenkomst. Untuk tema occultisme. En het thema is over occultisme. Dan puji Tuhan, saya melihat bahwa kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. En prijs God, ik heb er mogen aanschouwen dat de Heilige Geest goed aan het werk was. Ja, semua tentu karena Tuhan. En dat is kom door onze God. Saya tidak sendiri, saya dengan saudara saya, Pendeta Pastor Edi Risley. Ik ben niet alleen gekomen, maar ik heb boleh ook bangkit berdiri, de voorganger, Dominee Edi Risley. Bersama Rasley, dengan istrinya. Met zijn vrouw. Ja. Puji Tuhan. Prijs God. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dan sebelumnya nanti Pak Edi akan sedikit bersaksi. Voordat ik het woord deel met u en voordat Dominee Edi wat getuigenis geeft. Ja, tentang kehidupan yang Tuhan percayakan kepadanya. Over het leven die God hem heeft toevertrouwd. Tapi izinkan saya nyanyi satu lagu dulu. Staat mij toe om een sorry, een lied te zingen. Boleh. Boleh ya? Ini saya pakai gitar ini. Ini boleh. Mana yang bagus? Ini. Semua bagus. Pak Ronald mau nyanyi dengan saya. Ik luister maar. Iya, satu lagu yang ditulis oleh Jimmy Swaggart. Is een lied door Jimmy Swaggart geschreven, gecomponeerd. Lagu ini bercerita tentang kerinduan akan sorga. Dit is eigenlijk het lied dat vertelt over de verlangens om naar de hemel te gaan. Sorga bukan sebuah cerita bagi hidup kekristenan kita. Hemel is geen verhaal, is geen mythe. Ya, tadi beberapa lagu sudah bercerita tentang hemel, sorga. We hebben vaak een paar liederen gezongen over de hemel. Dan sorga bukan sekedar sebuah cerita atau mimpi. Een hemel is niet zomaar een verhaal of een droom. Tapi sorga menjadi satu kenyataan. Maar de hemel is een realiteit. Amen. Yang Bapa sediakan bagi kita. Die onze hemelse Vader voor ons heeft gereed gemaakt. Oké. Okay. Yes. Where there's a light in the window, the travels spread and splendor. Someone standing by the open door. Amen. I can see the crystal river. It must be forever. Never been this whole the sea. I see the bright light sign, though it's just about a long time, and I can see my Father. so familiar. Now I'm so just a matter of time, and I can see my father standing at the door. He's swirling in the wilderness, and I'm waiting for the rent. Lord, I've never been this homesick before. I see the just a matter of time, and I can see my father standing at the door. He's swerving in the wilderness, and I'm waiting for the deliverance. Lord, I've never been this homesick before. Sorga tidak hanya sebuah cerita Alkitab. De hemel is niet maar een verhaal in de Bijbel. Tapi adalah satu kenyataan. Maar het is een realiteit. Cara mati tidak menentukan sorga. Hoe wij sterven bepaalt niet hoe de kerk op de hemel is. Mati karena sakit. Of je sterft omdat je ziek bent. Karena pesawat meledak. Of het vliegtuig crash. Tidak mempengaruhi sorga bagi. Dat heeft geen invloed. Tapi cara hidup yang maar, menentukan sorga. Hoe je leeft bepaalt bukan de hemel. Cara mati. Niet zoals je doodgaat. Bagaimanapun kita mati. Hoe wij ook sterven. Tapi selama kita hidup kita menyenangkan yang punya sorga. Zolang wij leven om de eigenaar van de hemel te behagen. Itulah jaminan untuk kita ada di sorga. Dat is de garantie dat wij de hemel ingaan. Di sana tidak ada lagi firman. Daar heb je geen godswoord meer. Yang hanya ada pujian. Het is alleen maar lof en aanbidding. Amen. Kita memuji Tuhan di sini. Wij zullen de Heer loven en prijzen. Halleluja. Halleluja. Puji Tuhan. Mari Pak Edi sedikit bersaksi. Komt u naar voren, dominee Eddy, om getuigenis te geven. Ik ga een beetje mijn best doen om te vertalen, want het is ook niet wat ik elke keer doe. Dus bid voor mij dat de vertaling wel goed gaat. Shalom, selamat pagi. Slamo, shalom, goedemiddag. Ja, selamat siang. Puji Tuhan. Prijs God. Ibarat satu mimpi. Is net als een droom. Kami ada di negeri Belanda. Dat wij in Nederland zijn. Beberapa hari yang lalu. Een paar dagen geleden. Ketika saya jemput istri saya dari Schiphol, ya? Schiphol. Toen ik mijn vrouw afhaalde vanuit Schiphol. Saya dijemput oleh kakak sepupu saya yang ada di Tiel. Mijn familie heeft mij uit Tiel heeft mij opgehaald. Yang nama juga Freddy Resley. Hetzelfde naam als ik, Freddy Resley. Kami berpelukan. We hebben elkaar omhels. Dan kami berkata ini mimpi. En wij zeggen tegen elkaar, het lijkt wel een droom. Dan ternyata kakak saya bilang dunia ini ternyata terlalu kecil. En mijn familie zegt ja, de wereld is klein. Ya. Jarak Ambon dan Belanda cukup jauh. De afstand tussen Ambon en Nederland is behoorlijk ver. Tanpa rencana. Zonder plan. Kami bisa ketemu di sini. We hebben elkaar kunnen ontmoeten hier. Ya, dan lebih indah. En wat de mooiste is, kami hadir, wij zijn aanwezig karena satu visi, omdat door één visie untuk menyampaikan firman Tuhan. Om de boodschap van God te brengen. Ja, nama saya Freddy Resley. Mijn naam is Freddy Resley. Saya terlahir, ik ben geboren dengan tujuh bersaudara. Ik ben geboren met zeven broers. Yang tua laki-laki. De oudste is een jongen. Dan saya yang bungsu. And I'm the youngster. Juga laki-laki. Oh, a young. Jadi di tengah lima orang. This middle five. Semua wanita. All my meisjes. Dan saya bersyukur. And I'm dankbaar. Dalam kehidupan di jalanan. In ons leven. Yang melayani Tuhan juga. Di God dienen. Saya sempat jadi ketua angkatan muda GPM. Ik was ook de voorzitter van de jongere generatie, jongere gereja Protestan Maluku. Gereja Maluku Protestan. Dua periode. Tapi melayani. Maar in het bedienen. Sambil berbuat dosa. Maar tegelijkertijd zondig ik ook. Ja. Kita minum, drinking. Ik dronk. Smoking. En ik rookte. Sambil sermon, beritakan firman. Terwijl ik het Gods woord breng. En bagi kita tidak ada masalah. En voor mij is dat geen probleem. Tapi setelah kita menerima Yesus. Maar toen ik Jezus heb aangenomen. Sebagai juru selamat pribadi. Als mijn persoonlijke redder. Ternyata itu masalah buat Tuhan. En dat betekent dat is eigenlijk een probleem voor God. Dan puji Tuhan. En prijs God. Sejak umur 18 tahun. Toen ik 18 jaar oud masuk 19 tahun. Toen ik 19 werd. Saya menyerahkan hidup saya total kepada Tuhan. Ik heb me volledig aan Heere God overgegeven. Dibina dalam satu misi internasional. En dat ik word begeleid door één missie nationaal. Ada di Belanda sini namanya Youth With Mission. Hier in Nederland heet dat Youth With Mission. Bersama istri saya juga dibina di sana. Samen met mijn vrouw zijn we daar opgeleid. Dan 8 tahun saya melayani dalam misi ini. En ik heb daar 8 jaar gediend. Keliling Indonesia. Door Indonesië heen. Melayani berbagai suku. Elke volkeren aan te dienen. Dan kami jarang melayani di mimbar. En wij staan weinig achter de kansel. Kami di Andres People Group, suku-suku yang terhilang. Wij zijn naar een volk die zijn bijna verdwenen zijn, bijna uitgestorven zijn. Dengan melayani dengan talenta yang kami miliki, en harus berkhotbah. Wij hebben daar hun gediend met de talenten die God ons heeft gegeven. Dan Tuhan. Kasih karunia Tuhan tahun 92 saya ketemu Nona Manado. En God heeft mij zo de gave dat mijn vrouw ontmoette in 92. Ja, namanya Sintike Mantiri. Zij heet Sintike Mantiri. Mantiri. Tahun ini kami 25 tahun berumah tangga. Dit jaar zijn we 25 jaar getrouwd. Sudah punya 4 anak. We hebben 4 kinderen. Puji Tuhan atas karunia Tuhan. Prijs God door de genade van de Heer. Ya, dua wanita yang nomor 1 nomor 2. Twee meisjes. Ya, sudah menyelesaikan pendidikan sarjananya. Die is al klaar met hun opleiding. Ya, dan nomor 3. En de derde. SMP kelas 2. Die zit op middelbare school, de derde klas, dan de tweede klas. Dan satu-satunya laki-laki. En hij is de jongste en de enige zoon. Namanya Yehuda Resley. Zijn naam is Yehuda Resley. Baru kelas 2 SD. En hij is net op tweede klas lagere school, basisschool. Dan, ya, tahun 9... Akhir 95, dus 1995. Aan het eind van 1995. Kami menyelesaikan kontrak kami di Youth With Mission. Is onze contract afgelopen bij Youth With Mission. Dan kami mulai merintis. En wij zijn met een gemeente begonnen. Sampai hari ini kami ada dalam pengembalaan. En tot de dag vandaag zijn wij herder over deze gemeente. Dan lewat pelayanan kami ada. Berapa? 5 gereja, 5 jemaat lokal yang kami buka. En ik heb nu 5 lokasi geopen. Ya, termasuk di Papua juga kami buka. Ook in Papua. Dan hari ini tetap dalam pengembalaan. En tot de dag vandaag heb ik nog altijd over deze gemeente, was ik met de herder van de gemeente. Ya. Sejak tahun 2008, 2007-2008. Sinds 2008. Ya, middel 2007-2008. Tussen 2007-2008. Tuhan membawa kami untuk sesuatu yang berbeda dalam pelayanan. Heeft God iets wat anders is in onze bediening gegeven? Melalui penemuan jati diri kami. Door. Melalui penemuan jati diri kami, asal usul nenek moyang kami mungkin gitu. Ya. Dus door de middel van onze afkomst, zeg maar. Ya. Karena kami dibuat penasaran. Dus wij zijn eigenlijk wat is penasaran? Penasaran. Ya. Nieuwsgierig. Karena cerita dari orang tua kami sampai generasi kami. Omdat die verhalen van onze voorouders tot onze generatie. Mengatakan. Disegh. Nenek moyang kami orang luar. Onze voorouders is kom van buitenaf. Dan mereka ada di Maluku. En ze zijn in de Molukken. Kami tidak tahu apa luar pulau Serua tempat pulau saya lahir. Ik weet niet uit welke eiland ze komen. Ja. Atau luar Indonesia. Of uit Indonesië. Atau luar angkasa. Of buiten het, buiten de lucht. Ja, kami bingung. Dus wij zijn eigenlijk, ja, wat is bingung alweer? Bingung es. In de war. Lalu kami coba melakukan satu riset. Wij proberen een riset. Melakukan riset. Even denken, wat is riset nou? Ya, riset. Ya. Riset mengenai asal usul nenek moyang kami. Ya, dus wij gaan onderzoek doen. We gaan onderzoek doen over onze voorouders. Dan ternyata kami sangat kaget. Wij zijn eigenlijk verrast. Bahwa kami adalah bagian dari orang Israel yang terbuang. Dat wij zijn eigenlijk van de verloren stam van Israël. Ya. Nama waktu saya lahir tepi diberi nama kakek, nama ayah saya. Toen ik geboren werd, kreeg ik de naam van Tepi. Tapi saya dengar di dunia tidak ada orang nama Tepi. Maar ik kom tot ontdekking dat er is geen andere naam van Tepi in de wereld. Ya. Dalam penelitian saya, in mijn onderzoek, dalam kamus Hebreu, in woordenboek van de Hebreeuwse woordenboek, ternyata itu kata Ibrani. Dat blijkt dus een Hebreeuwse woord. Ya, menunjukkan lawyer atau serif. Dat betekent advocaat. Een advocaat. Atau polisi. Of een politie. Kakek saya pun demikian. Ook mijn grootvader is. Ayah dari ayah saya. Dus de vader van mijn vader. Orang Ambon bilang nama kafir. De Molukkers zeggen dat is heidense naam. Sebelum Kristen. Voordat Christus komt. Karena dia baru Kristen tahun 1884. Voordat de Christendom in de Molukken komen. Lewat orang Belanda yang masuk di pulau. Door middels de Nederlanders die in mijn eiland was gekomen. Dan nama baptisnya Seth Wesley. En zijn doopnaam is Seth Wesley. Tapi sebelumnya dia nama Sikri. Maar voordat heet hij Sikri. Dan ternyata itu nama orang Ibrani juga. Maar achteraf bleek dat het ook een Hebreeuwse naam. Bahkan kakek moyang saya yang pertama masuk di pulau Kosong Serua itu. Mijn voorouders die in de eiland Serua was gekomen. Namanya Woinera. Hoe is de naam? Woinera. Woinera. Itu sebenarnya Woinera dari bahasa Ibrani. Dat is eigenlijk een Hebreeuwse woord. Ja, dari kata Nera. Van het woord Nera. Dan saya membuat satu buku. En ik heb een boek geschreven. Dan setelah saya kumpulkan data, ternyata begitu banyak orang Yahudi yang ada di Maluku. En nadat ik die data saya verzameld, blijkt dat heel veel Joden daar in de Molukken zijn. Bahkan bagian dari suku Gad yang terbesar ada di Maluku. Dat komt uit de stam Gad. Er zijn heel veel in de Molukken. Tapi kami bukan dari suku Gad. Maar wij zijn niet uit de stam Gad. Waktu 2015 saya ke Israel. Toen ik in 2015 naar Israël ging. Membawa hasil penelitian saya ke sana. Om mijn onderzoek daar te brengen. Dan ibu saya diakui sebagai Lewi. Mijn moeder wordt erkend als een stam uit Lewi. Dari keluarga besar Kohen. Van de grote familie Kohen. Karena mama saya kuno. Want mijn moeder is kuno. Ayah saya kemungkinan besar kalau tidak Yehuda Benjamin. Mijn vader is waarschijnlijk ook niet uit de stam Yehuda, maar kan ook uit de stam Benjamin. Nah, satu hal yang saya tidak bangga bahwa yang jelas sebagai manusia ada juga bangga bahwa saya keturunan Yahudi. Als mens ben ik ook best trots dat ik uit de Joodse afstammeling ben. Tapi ada satu beban besar yang saya miliki saat ini. Maar er is een last die ik nu heb. Sebagai orang Yahudi yang terhilang. Als een Joodse volk die verdwenen zijn. Yang kembali menemukan siapa diri saya. Die weer ontmoet wie, ja, die weer wie ik ben nu. Apalagi saya sudah menerima Yesus sebagai Mesias. Bijzonder dat ik Jezus heb aangenomen als Messias. Beban tersebut adalah. Die zware last die ik nu draag. Saya punya tanggung jawab. Ik heb verantwoordelijkheid. Untuk menyelamatkan dunia. Om de wereld te redden. Satu beban kedua yang besar adalah de tweede last die ik moet dragen is saya keturunan orang yang bunuh Yesus. Ik ben nakomelingen die Jezus heeft omgebracht. Sebelum tahun 2015 sebelum saya sampai di rumah Kayafas. In 2015 voordat ik het huis van Kayafas kwam, saat Sanhedrin rapat untuk menetapkan keputusan membunuh Yesus. Op het moment dat Sanhedrin besloten heeft om Jezus om te brengen. Saya sudah tahu bahwa saya keturunan Kohen. Toen wist ik al dat ik een afstammeling ben van Kohen. Sehingga ketika saya masuk di rumah itu. Dus op het moment dat ik dat huis binnenkom. Di penjara bawah tanah. Dat is de kerker. Sampai di lubang di mana Yesus dimasukkan beberapa jam sebelum dia dikeluarkan lagi. Ook in de gat waar Jezus daar neergelaten werd voordat hij omgebracht werd. Saya menangis habis-habisan. Ik heb daar gehuild. Saya bilang Tuhan ternyata. O Heere God, het blijkt. Saya keturunan. Ik ben een nakomeling van. Orang yang bertanggung jawab. Van nakomelingen die verantwoordelijk is. Membunuh Yesus. Die u hebt, Jezus heeft omgebracht. Sejak itu saya punya hati semakin kuat untuk melayani Tuhan. En vanaf dat moment mijn verlangens om de Heer te dienen wordt maar sterker. Ada istilah dalam orang Yahudi. Er is een spreekwoord in het Joodse spreekwoord. Mulai dari Abraham dipanggil. Vanaf Abraham. Itu menjadi tugas tanggung jawab semua orang Yahudi. Dat is de verantwoordelijkheid van alle Joden. Yaitu istilah orla goyim. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dat ze dan ook het licht van volkeren moeten zijn. Untuk membawa tikun olam. Om? Tikun ha-olam. Om tikun olam te brengen. Itu bahasa Ibrani artinya memperbaiki bumi. Dat betekent de wereld te verbeteren. Memperbaiki bumi. Om de wereld te verbeteren. Jadi mungkin tanggung jawab saya sebagai orang Kristen Yahudi beda dengan saudara. Misschien is mijn verantwoordelijkheid als Joods Christen anders dan uw verantwoordelijkheid. Orang Kristen lain mungkin mereka menginjili. Christenen die gaan evangeliseren. Membawa orang mengenal Yesus. Mensen brengen tot Jezus toe. Tapi kami lebih dari itu. Maar wij zijn meer dan dat. Kami harus melihat bagian mana bumi yang rusak di dalam dunia ini. Kami perbaiki. Wij moeten eigenlijk zien welke werelddeel die kapot is die wij moeten herstellen. Ya. Ya, puji Tuhan, hari ini saya ada selain di gereja, saya ada di tengah-tengah komunitas Yahudi Ortodoks Indonesia. Prijs God, ik bevind mij ook nu te midden van de Joodse Orthodoxe gemeenschap in Indonesië. Kenapa setelah tahu saya berdarah Yahudi khususnya dari mama saya keturunan imam? Omdat ik sinds ik weet dat ik nakomelingen ben van Joodse afkomst. Saya tahu di Indonesia ada golongan mesianik. Ik weet dat golongan? Golongan mesianik di Indonesia ada golongan mesianik. Ik weet dat in Indonesia is er ook de Joodbeleider Messias. Ya, mesianik. Ya. Tapi kenapa saya memilih? Waarom heb ik voor gekozen? Untuk konvers? Untuk bergabung? Om bergabung aan te sluiten dengan Yahudi Orthodox. Met de Joodse Orthodox. Itu garis keras. Dat is eigenlijk de fanatiekelingens. Karena saya ingin. Maar omdat ik verlangen heb membawa Yesus ke situ. Om Jezus daar te brengen. Gereja saya tidak memahami visi itu. Mijn kerk heeft die visie niet. Sehingga saya dipecat dari gereja saya. Dus ik krijg ontslag van mijn kerk. Karena mereka pikir ini kok dari orang Kristen Yahudi seperjalan. Want ze denken waarom gaat hij daar ook weer naar de Joden toe? Kalau kita hanya sebatas menjadi anggota gereja yang hanya beribadah, kita tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan. Als wij alleen maar als gemeentelid in de kerk komen om de dienst bij te wonen, zullen wij de plannen van God niet begrijpen. Maar als wij de hart van God begrijpen, dan target Tuhan itu adalah jiwa. En eigenlijk het doel van God is eigenlijk de zielen. Dus ik voel dat ik een last moet hebben, een last hebben. Sinds ik weet dat ik een Jood ben, maka Yesus berkata, beritakan Injil dari Yerusalem, baru ke ujung dunia. Jezus heeft gezegd, breng het woord vanuit Jeruzalem tot alle uiteinden van de wereld. Jadi mungkin saya akhiri sampai di sini. Dus ik eindig hier maar. Saya melihat kenapa kami ada di Eropa dan saya mau datang di Belanda. De reden waarom ik naar Nederland ben gekomen. Kami dapat berita. We hebben bericht gekregen. Informatie. We hebben informatie gekregen. Mengenai kondisi kekristenan di Eropa hari ini. Dat de christendom in Europa is heel erg slecht, ja. Zeg maar. Saya tahu Belanda, saya belajar sejarah gereja. Ik heb de geschiedenis van de kerk geleerd. Saya lagi banyak mempelajari sejarah gereja karena saya menulis buku sekarang. Ik heb dat bestudeerd omdat ik nu een boek aan schrijven ben. Ada dua buku yang saya akan luncurkan tahun ini. Dit jaar zal ik twee boeken uitbrengen. Satu mengenai eschatologi. De ene gaat over eschatologie. Hubungan pemulangan orang Israel. Dat is de hubungan pemulangan orang Israel. Dat is de relation. Ja, relatie tussen Israel en de Christen. Dengan pengangkatan gereja. En herstel van de kerk. Dan buku yang kedua. En de tweede boek. Pemulihan gereja. Herstel van de kerk. Di mana saya menyajikan kebenaran. Waar ik dan over de waarheid kan schrijven. Die originele. Mengenai pemahaman Kristen yang sesungguhnya. Over de werkelijke Christendom. Yang dibangun mulai dari Yerusalem. Die uit Jeruzalem is begonnen. Bukan dari Antiochia. Niet van Antiochia. Bukan juga dari Romawi. Niet uit Rome. Bukan juga dari Yunani. Niet ook van de Grieken. Bukan juga gereja Calvinis dari Belanda. En ook niet van de Calvinistische kerk uit Nederland. Saya belajar sejarah gereja dan saya kagum dengan bangsa Belanda. Ik heb geschiedenis van de kerk bestudeerd en ik ben bewonderd de Nederlanders. Zaman reformasi gereja. De reformatie van de kerk. Gereja Belanda ada di garis terdepan. Dat de Nederlandse kerk aan de voorste linie staan. Khususnya Calvin ya. En bijzonder Calvin. Perkembangannya kan bukan dari Belanda. De ontwikkeling is niet uit Nederland. Tapi gereja Belanda mampu mengadopsi kegerakan itu. Maar de Nederlandse kerk is die heeft wel geadopteerd. Dan menjadikan Belanda. En maakt Nederland sebagai pusat reformasi. Als het centrum van renovatie. Dan saya bersyukur saya ada di Belanda. En ik ben God dankbaar dat ik hier ben. Tapi di mana api Injil itu? Maar waar is de vuur van het evangelie? Saya lihat di mana generasi muda di dalam gereja ini. Waar zijn de jongere generatie? Bukankah mereka ada di jalan hari? Ze zijn niet meer in de kerk, maar ze zijn buiten de kerk. Kami orang Ambon ada di sini. Wij Molukkers zijn in Nederland. Untuk memberitakan om gereja Eropa bangkit. Om de kerk, opstanding van de kerk opnieuw. Jangan sampai laat het niet nasib gereja Eropa. Dat de toekomst van de in Europese kerk akan seperti nasib gereja-gereja di Asia Kecil. Niet zoals in Klein-Azië. Di mana esok lusa kami akan datang dan mengunjungi bangunan-bangunan gereja. Misschien in de toekomst zien wij de kerken sebagai situs sejarah saja. Als een gebouw van geschiedenis, maar een monument. Kami orang Ambon. Wij Molukkers adalah buah sulung. Dat is de oudste. Dari pemberitaan Injil bangsa Eropa. Die eigenlijk het boodschap heeft gebracht. Pertama bangsa Portugis. De eerste is de Portugezen. Kami numpang, nenek moyang saya numpang kapal Portugis ke Ambon. Mijn voorouders zijn met de Portugese schepen naar de Molukken gegaan. Oleh bangsa Belanda. En voortgezet door de Nederlanders. Saya bilang sama teman-teman di Ambon. Ik heb tegen mijn vrienden in Ambon gezegd. Orang Portugis dan Belanda. Portugezen en Nederlanders. Adalah bapa rohani kita. Dat is eigenlijk de geestelijke vader van ons. Gereja-gereja di sana. De kerken daar. Adalah rumah tua kami. Dat is een oude woning van ons. Sekarang bapa kita lagi sakit. Nou is onze vader ziek. Amen. Amen. Ketika orang tua sakit, maka anak tua, anak yang tertua. Als ja. Als je ouders ziek bent, dan hoort als een oudste zoon. Harus bangkit. Die moet dan voor zorgen. Dan mengurus keluarga itu. Die moet ook voor de familie zorgen. Ya, mungkin. Misschien. Dari warna kulit kami. Door onze huidskleur. Orang Eropa. Europeanen. Kurang respect dengan kami. Hebben geen respect voor ons. Ketika kami mengajar orang Eropa. Al toen wij de Europeanen gaan leren. Tapi saya mau katakan. Maar ik wil één ding zeggen. Kami punya tanggung jawab moral. We hebben verantwoordelijkheid. Dengan keruntuhan gereja di Eropa hari de vervallen de minimal hari van de kerk ini in Nederland harus dengar kami katakan de Europeanen moeten horen wat wij zeggen. Bangkitlah kembali. Sta op. Amen. Amen. Jadikan Eropa ini kembali kekuatan Injil sebelum kita mengungsi karena ISIS mengusir kita semua. Terima kasih. Laat Europa zeg maar weer Christen zijn zoals we leren voordat wij weggejaagd worden door de ISIS. Ja, dan kita jadi pengungsi di negara lain. En worden wij, zeg maar. Oké, okay, terima kasih. Thank you. Zijn wij verbreed alweer gewoond zijn vanuit de ISIS. Goed. Zeg het door, ik heb jou dit aan. Oke, baik, kita langsung buka firman Tuhan. Laten wij onze Bijbel openslaan. Dari 2 Korintus. 2 Korintus. De 2 Korinthe 2 Korinthe 4 ayat 16 sampai 18 vers 16 tot en met vers 18. Ik zal het hier voorlezen. 2 Korinthe 4 vers 16 tot en met vers 18. Daarom verliezen wij de moed niet. Maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte glas der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons, en alles verder te boven, gaan eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare, want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Iya, berapa banyak yang mengerti bahasa Indonesia? Hoeveel van u verstaat Indonesisch? Ais, puji Tuhan. Sedikit. Oke, puji Tuhan. Ayat 16 mengatakan kepada kita dari firman Tuhan. Vers 16 zegt ons. Serindu hari ini kita semua diberkati. Vandaag worden wij gezegend. Ya, tidak hanya jemaat tapi kami berdua juga. Niet alleen maar de gemeente, maar wij ook allebei. Mari, sebelumnya kita mau bersatu dalam doa. Laten we maar eerst gaan eens zijn in ons gebed. Untuk menyerahkan firman Tuhan ini. Om Gods woord. Agar menjadi satu kekuatan bagi kita. Omdat ook wij tot de zegen, ook versterking van onze geestelijke leven. Mari kita berdoa. Laten wij gaan bidden. Bapa dalam surga. Hemelse Vader. Bapa yang mengasihi kami dalam Tuhan Yesus Kristus. U die ons lief hebt in uw Zoon Christus Jezus. Kami bersyukur, berterima kasih. Wij zijn u dankbaar, Heere God. Atas kasih setia Tuhan atas hidup kami. Door uw liefde en trouw voor ons. Engkau sungguh baik. U bent goed. Engkau teramat baik. U bent heel erg goed. Engkau sumber segala berkat dalam hidup kami. U bent de bron van alle zegen in ons leven. Kami bersyukur untuk 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Wij zijn u dankbaar voor 2 Korinthe 4 van vers 16 tot en met 18. Ya, Roh Kudus pimpin kami. Heilige Geest leidt ons. Agar kami mengerti firman. Opdat wij uw woord begrijpen. Dan itulah kekuatan. Dat is een kracht. Untuk kami hidup. Voor ons leven. Di dalam dunia yang sementara. In deze tijdelijke wereld. Urapi kami kedua hambamu. Heer, salf ons beiden. Agar apa yang kami sampaikan. Opdat alles wat wij doorgeven. Itu berasal dari Tuhan. Dat van u is afkomstig. Baik hamba yang Tuhan percayakan. Ook wij die u toevertrouwen. Dan hambamu yang akan menterjemahkan. Ook ik die zal vertalen. Roh Kudus urapi kami. Heer, salf ons. Dengan urapan yang sama. En hetzelfde salving. Agar setiap perkataan. Opdat elke woord. Yang keluar dari bibir mulut kami. Vanuit die onze mond voortkomt. Itulah isi hati Tuhan. Dat is uw hart. Ia akan memberkati umatmu. Die is uw gemeente zal zegenen. Dan juga memberkati kami secara pribadi. Wij zal zegenen. Roh Kudus ambil alih pelayanan. Heilige Geest neem het dienst over. Kami menolak segala pekerjaan iblis. Wij verbreken alle duistere machten. Dalam nama Yesus. In Jezus naam. Dan pekerjaan Roh Kudus. En de werk van de Heilige Geest. Terjadi saat ini. Zal gebeuren op dit moment. Menjamah seluruh hidup kami. Die ons allemaal zal aanraken. Dalam nama Yesus. In Jezus naam. Kami berdoa. Hebben wij gebeden. Amen. Amen. Ayat 16 firman Tuhan berkata sebab itu kami tidak tawar hati. Daarom verliezen wij de moed niet. Tawar hati dalam bahasa Belanda apa ya di situ? Lau, tawar hati betekent dat is lau, flauw. Ini verliezen wij de moed niet, maar bahasa Belandanya bilang apa? Daarom verliezen wij de moed niet, die artinya moed itu tidak bergairah. Ya, dus geen tidak bersemangat ya, ya bahasa Belandanya ya. Verlies de moed niet, dus de moed is geen semangat. Ya, ya. Tidak bergairah, ya. Tidak bersemangat. Dus je hebt geen spirit meer. Ya. Dalam bahasa Indonesia dipakai kata tawar hati. In Indonesisch wordt gezegd tawar hati. Tawar hati betekent dat je hart, zeg maar... Ya. Huh? Lau. Iya, artinya dalam flau hidup ini... Flau. Dat betekent dat in ons leven... Ya, dia hanya tunggu mati saja. Dat betekent dat hij wacht alleen maar dat tot hij doodgaat. Sedangkan Tuhan menghendaki kita bukan demikian. Maar dat is niet de wil van God. Memang pada waktunya kita akan mati. Tuurlijk zullen wij ooit sterven. Tapi yang menjadi pertanyaan. Maar de vraag is. Sebelum kita voordat wij begraven worden, hidup yang sisa ini, the rest van ons leven, mau kita bawa ke mana? Waar, wat doen we ermee? Wat doen we ermee? De rest van ons leven, kita harus bikin apa? Wat doen wij ermee? Karena kalau tidak, want anders, kita akan mati percuma. Zijn wij voor niks gestorven. Sedangkan Tuhan mengendaki kita, terwijl God verlangt, bukan untuk mati percuma, dat wij niet nutteloos zal sterven. Sehingga ayat firman Tuhan sore hari ini, daarom zegt vanmiddag Gods woord, kita belajar dari Rasul Paulus dan teman-teman. Wij zullen leren wat de apostel Paulus ons leert. Mereka menghadapi banyak tantangan dalam pelayanan. Zij, tijdens hun bediening hebben ze zoveel strijd. Mereka mengalami kelaparan. Ze hebben honger geleden. Mengalami penjara. Ze hebben ook in de gevangenis beland. Mengalami ketertolakan. Ze hebben ook de afwijzing ontvangen. Tapi lewat surat kepada jemaat di Korintus. Maar door de brief die hij geschreven heeft naar de gemeente Paulus in Korinthe. Paulus berkata, kami tidak tawar hati. Paulus zegt, wij zijn niet ontmoedig. Kami tidak putus asa. Wij zijn niet hopeloos, zeg maar, niet ontmoedig. Kami tidak kekurangan semangat. Wij blijven vurig hebben. Ini yang kita harus pikirkan. Dat is wat wij vandaag de dag erover moeten nadenken. Dunia sedang memaksa kita. De wereld dwingt ons. Keadaan sedang memaksa kita. De omstandigheden dwingt ons. Untuk tidak ada lagi gairah hidup. Dat wij geen, hoe dat alweer. Tidak ada lagi semangat hidup. Dat is geen spirit om te leven. Ja. Geen verlangens meer om te ontmoedigen. Ja. Hanya duduk dan terima nasib. Je blijft maar zitten en je gaat maar je lot ondergaat. Tidak berbuat sesuatu untuk Tuhan. Je doet niks voor God. Tetapi sebenarnya dia terima banyak dari Tuhan. Terwijl hij zoveel van God heeft ontvangen. Tapi dia hanya mau terima. Maar hij wil alleen maar ontvangen. Tapi untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Maar om iets voor God te doen. Oh, itu bukan bagian saya. Dat is niet mijn deel. Itu bagian Pak Pendeta. Dat is de deel van de voorganger. Itu bagian orang lain. Dat is de deel van anderen. Bagian saya makan. Mijn deel is alleen maar eten. Bagian saya duduk di pantai Vlissingen. Mijn deel is al aan de strand van Vlissingen te gaan zitten. En lekker waaien. Oh, itu urusan orang lain. Maar dat is de. Dat is voor anderen. Saudara, tidak. Nee, dat is niet zo. Tuhan menciptakan kita dalam satu tujuan. God heeft ons geschapen met één doel. Agar hidup kita yang sementara ini, omdat onze tijdelijke leven. Kita boleh jadi berkat bagi banyak orang. Zijn we kunnen zegen worden voor anderen. Puji Tuhan, Tuhan izinkan saya masuk Belanda tuh dari 92. Prijs God, de Heer heeft mij hier vanaf 2009 naar Nederland gebracht. Waktu itu belum lahir baru. Maar 2009 was ik nog niet wedergeboren. Hidup sebelum lahir baru adalah sebagai seorang pemain bola. Voordat ik wedergeboren ben was ik een voetballer. Dan saya main di Indonesia muda waktu itu. En ik speel bij Jong Indonesia. Dan puji Tuhan kehidupan ya lumayan. En ja, ik heb het redelijke leven kunnen bouwen. Tapi hidup dalam dosa berjalan dengan luar biasa. Maar met leven, dat maar mijn zondige leven, die is, die, ja, ik leef in zondige leven. Zeg maar. Baru 93. In 1993. Saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ik heb persoonlijk een ontmoeting gehad met God. Itu jam 2 pagi. En dat is om 2 uur 's nachts. Baru pulang nyanyi dari kafe. Ik heb net in de café gezongen. Ya, saya kurang lebih 3 tahun nyanyi di kafe. Ik ben ongeveer 3 jaar ben ik een zanger in de bar in de café. Ya, sebelumnya nyanyi lagu rohani dari 87 sampai 91. Van 87 tot 91 heb ik in de wereld gezongen. Tapi satu kaki nyanyi di gereja. Maar in Israel zing ik in de kerk. Di gereja, yeah. Satu kaki di dunia. In één voet in de wereld. Ada yang pernah ke Jakarta? Wie is ooit naar Jakarta geweest? Oh, Ancol. Ancol. Jadi satu kaki di gereja, satu kaki di Ancol. Dus, één voet in de kerk, één voet in de Ancol. Artinya? Dat betekent? Ya, hanya Kristen-Kristen KTP saja. Ya, alleen maar Kristen in naam. Kristen tanpa pertobatan. Kristen in naam ben ik. Dan puji Tuhan 93 ketika kembali dari bar. En prijs God in 1993 toen ik terugkwam van de bar. Itu terjadi jam 2 pagi. En dat gebeurde om 2 uur 's nachts. Sekitar bulan Agustus. Dat is ongeveer in augustus. Dan puji Tuhan, saya mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. En ik heb de aanwezigheid van God ervaren. Abis nyanyi, saya buka amplop. Nadat ik amplop persembahan karena nyanyi. Omdat ik nadat ik gezongen heb, maak ik mijn envelop met de honorarium. Lalu Roh Kudus bilang begini. Toen zegt Heilige Geest dit. Victor, betapa bodohnya kamu. Victor, wat ben je toch dom? Kamu memperbudak hidupmu dengan hal-hal yang sia-sia. Jij memperbudak. Ya, ya, ya. Jij stelt je leven onder untuk hal-hal yang sia-sia. Voor de nutteloze dingen. Aku akan pakai hidup. Ik zal je leven gebruiken. Dan puji Tuhan mulai dari situ. En vanaf dat moment saya tidak kembali lagi. Ben ik niet meer teruggegaan naar de café. Untuk ke café. Untuk ke café. Niet meer teruggegaan. Sampai hari ini tetap. En tot de dag van vandaag dien ik nog steeds de Heer. Saudara, dunia sedang memaksa kita. De wereld dwingt ons. Keadaan hidup sedang memaksa kita. De omstandigheden van het leven dwingt ons. Untuk mengalami tawar hati atau kehilangan gairah hidup. Dat wij flauw zijn van ons hart, zijn, maar dat wij geen spirit of is dat alweer? Gairah, semangat hidup. Ja. Yeah. Dus geen verlangens meer om ja, spirit zeg maar. Flauw word je dan. Hè? Je bent neergeslagen. Tidak bersemangat. Ja. Neergeslagen, zeg maar. Ja. Yeah. Salah satu indikasinya adalah. En een van de indicaties is. Ya, hidup hanya untuk diri sendiri. Dus je leeft eigenlijk maar voor jezelf. Nah, Alkitab ingatkan kita hari ini. Maar de Bijbel herinnert ons vandaag. Untuk kita berhati-hati dengan kehidupan ini. Dat wij voorzichtig moeten zijn met ons leven. Karena ketika tawar hati masuk dalam kehidupan maar kita. Op het moment dat je leven zeg maar ontmoedigd wordt. Kehilangan gairah hidup tadi masuk dalam hidup kita. Op het moment dat je ontmoedigd wordt. Maka kita akan hidup untuk diri kita sendiri. Dan zullen we ook leven, dan zullen we voor onszelf gaan leven. Dan kita akan menjadi orang yang gampang kecewa. En dan worden wij mensen die gemakkelijk teleurgesteld raken. Gemakkelijk wanhopig worden. Bukan saja dengan sesama. Niet alleen maar naar de naaste toe. Tapi termasuk dengan Tuhan. Maar bijzonder naar God toe. Dalam pengalaman pelayanan saya banyak berjumpa dengan hal itu. In mijn bediening heb ik zoveel gezien. Orang-orang yang ada di garis pelayanan. Mensen die volstaan in de bediening, zeg maar. Begitu gampang jatuh. Maar ze zijn gemakkelijk vervallen. Begitu gampang putus asa. Ze zijn gemakkelijk wanhopig. Begitu gampang kecewa. Zo gemakkelijk teleurgesteld. Karena hatinya tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Omdat hun hart niet volledig verontrustend is. Rasul Paulus dan teman-teman. Paulus en zijn vrienden mengalami banyak hal dalam perjalanan die hebben zoveel strijd in hun bediening. Kalau dibandingkan dengan kita hari ini. Als dat vergelijken met ons de dag van vandaag. Dat betekent nog niks. Tapi dia berkata, maar Paulus zegt. Kami tidak tawar hati. Wij zijn niet, we worden niet ontmoedig. Kami tidak kehilangan semangat. Wij worden niet ontmoedig. Apa yang terjadi di sana? Wat gebeurde daar? Tetapi meskipun manusia lahiriah kami makin merosot, jasmani merosot. Al vervalt ook onze uiterlijke mens. Ya, ada di situ. Ya? Yang tadi saya sempat nanya. Al vervalt ook onze uiterlijke mens. Saudaraku, kita semua mengalami ini. Dat ervaren wij allemaal. Manusia jasmani kita cepat atau lambat akan merosot. Hoe lang en hoe snel ook onze lichaam zullen vervallen, zeg maar. Umur yang kita hadapi. Ons leeftijd. Faktor kesehatan yang kita hadapi. De gezondheid. Bisa membuat kita bukan makin naik tapi makin menurun. Dat maakt ons niet omhoog maar steeds naar beneden. Dan ayat ini mengatakan gampang membuat kita kehilangan semangat. En dit woord van God zegt. Saya kan sudah tua. Het woord van de Bijbel zegt, daar raken wij ontmoedig. Secara umur. Dus als je om je leeftijd bekijkt. Yo, wat anak muda aja lah. Laat de jongeren maar doen. Saya di rumah aja. Ik ben al oud dus ik blijf maar thuis. Nee, dat is niet zo. Tuhan memanggil kita sampai. God heeft ons geroepen totdat ons sterven. Kita jadi berkat bagi banyak orang. Om zegen te worden van andere mensen. Nah, dikatakan sekalipun manusia lahiriah kami makin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui. Ja. Al vervalt ook ons uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Jadi sebenarnya. Dus in wezen. Memang secara fisik kita mungkin umur bertambah dan makin lemah. Als wij naar onze lichaam, naar onze leeftijd, natuurlijk worden wij steeds minder en zwakker. Kita temukan ada dua bentuk manusia dalam ayat ini. Hier kunnen wij twee mensen ontdekken hier. Yang pertama manusia jasmani. De ene is de uiterlijke mens. Yang kedua manusia rohani. En de tweede is de innerlijke mens. Dua manusia ini. Deze twee mensen. Harus kita beri makan. Moeten wij voeden. Dan Alkitab berkata. En de Bijbel zegt. Jasmani ini makin merosot jelas. Lichamelijk zullen wij steeds minder worden. Sehebat apapun kita makan makanan setiap hari. Al eten wij gezond. Tapi yang namanya umur. Maar leeftijd. Namanya tubuh. En het lichaam. Makin hari makin merosot. Zal steeds minder worden. Mulai lupa dikit. Dan ben je vergeetachtig. Ma, kacamata di mana ya? En waar is mijn bril? Toto di kepala. Maar zit hier op je hoofd. Itu sebuah kenyataan. Maar dat is de realiteit. Memang secara fisik kita akan makin merosot. Uiterlijk gezien zullen wij steeds minder worden. Mau makan sehebat apapun. Ook al leef je gezond. Obat sehebat apapun. Welke vitamine je zo ook inslikt. Itu alami, makin merosot. Maar je zult altijd minder worden je lichamelijk. Tetapi tubuh yang merosot ini. Maar onze uiterlijke lichaam. Paulus berkata. Zegt Paulus. Tidak membuat kami kehilangan semangat. Maak ons niet onmoedig. Makanya begitu kan tadi. Maar prijs God daarom. Al die oudjes muziek spelen. Halleluja. Amen. Ini penting dalam kehidupan. En dat is belangrijk in ons leven. Siapapun kita, wie wij ook zijn, kita kan masuk dalam kondisi ini bukan makin sterk tapi makin lemah. We zullen ook steeds minder worden. Amen. Amen. Tapi Alkitab berkata. Maar de Bijbel zegt. Dengan semua yang kita alami. In alles wat wij ervaren. Jangan membuat kita kehilangan gairah. Laten wij niet ontmoedig worden. Jangan membuat kita tawar hati. Laten wij niet ontmoedig worden. Jangan membuat kita tidak melakukan sesuatu. Dat wij dan niet meer willen iets doen voor God. Saudaraku yang kekasih. Geliefde in Christus Jezus. Dunia di sekitar kita hari ini khususnya negeri Belanda. De wereld in bijzonder Nederland. Sedang membutuhkan Bapak Ibu Saudara. Die hebben u nodig. Satu waktu di Amsterdam. Ik was in Amsterdam. Saya lihat ada seorang penginjil kulit hitam. Ik heb daar een evangelist, een donkere evangelist gezien. Istrinya main gitar. Zijn vrouw speelt gitaar. Sambil bernyanyi. En zingen. Lalu dia beritakan firman. En de man die evangeliseert. Tapi apa yang terjadi? Maar wat gebeurde? Tidak ada satu manusia pun yang berdiri mendengar dia memberitakan. Er is niemand die naar hem luisterde. Lalu saya mencoba. En ik probeerde. Mendengar dia memberitakan. Om de boodschap die hij brengt op te luisteren. En ik... Zij gaat mijn duim omhoog. En hij wordt steeds vuriger. Veel mensen lopen voorbij. Maar er is niemand die stilstaat om naar hem te luisteren. En 50 meter vandaan... Dat is mensen erop, groep mensen. Saya pikir lagi dengar firman. Ik denk nou, ze zijn zeker naar Gods woord te luisteren. Ternyata lagi main bingo. Maar ze zijn, dan blijkt ze gaan bingo spelen. Bingo. Ja. Orang banyak di sana. Veel daar in bingo spelen. Tapi untuk dengar firman orang gak mau. Maar om naar Gods woord te luisteren wil niet. Ini situasi yang sedang terjadi. Dit is wat nu gebeurt in Nederland. Makanya apa yang Pak Freddy sampaikan tadi. Daarom wat dominee Freddy heeft doorgegeven. Dat is de realiteit. Kami ada di sini bukan karena kami hebat. Wij zijn hier omdat wij niet geweldig zijn. Tapi ada satu tanggung jawab rohani. Maar omdat wij geestelijk verantwoordelijk zijn. Kami jadi Kristen karena bangsa ini. Wij zijn Christen geworden omdat door de Nederlanders. Dus hari ini bangsa ini sedang mengalami kemerosotan. En de Nederlanders ervaren nu het teruggeloof in de Christendom. Betapa berbahaya ya kalau kami hanya tersenyum. En dat is eigenlijk gevaarlijk als wij niks doen. Itu bukan bagian sebagai anak Tuhan. Dat is niet. Dat is onze verantwoordelijkheid als Gods kinderen. Sehingga saya katakan buat teman-teman yang datang ini. Zodat ik zeg aan mijn vrienden. Mari kita pergi. Laten wij. Bukan karena kita hebat. Laten wij naar Nederland gaan, niet omdat we geweldig memang zijn. Memang visi yang Tuhan taruh. De visie die God in mijn hart legt. Adalah untuk 66 tahun orang Maluku di tanah Belanda. Is speciaal 66 jaar Maluker in Nederland. Tapi tidak hanya bagi Maluku. Maar niet alleen maar voor de Maluker. Tapi bagi bangsa-bangsa lain. Maar voor alle volkeren. Itu yang saya teriak dari mimbar. Dat is wat ik zeg vanuit de kansel. Hari ini kita harus bangkit. Vandaag de dag moeten we opstaan. Beberapa hari yang lalu kami seminar. Empat dagen geleden hebben we seminar. Amersfoort. In Amersfoort. Perkembangan Muslim sudah makin menggila. De ontwikkelingen van de Muslim is enorm op het ogenblik. Termasuk di Belanda kan ya. Ook hier in Nederland. Wah, udah nggak bisa dicegah. Nee, je kan het niet meer stopzetten. Ini makin hari makin luar biasa. Met de dag wordt uitgebreider. Lalu apa yang harus kita lakukan? En wat moeten we eigenlijk doen? Dalam pandangan yang sederhana. En in onze visie. Mungkin dulu kita berpikir. Vroeger denken wij misschien. Waduh, nggak ada uang untuk ke Turki. Oh, we hebben geen geld om naar Turkije te gaan. Untuk ke Iran. We hebben geen geld om naar Iran te gaan. Gada uang untuk Afghanistan. We hebben geen geld om naar Afghanistan te gaan. Tapi tanpa kita sadari hari ini. Maar Maar vandaag de dag. Justru Tuhan bawa mereka ke sini. Heeft God deze mensen hier naartoe gebracht. Tapi yang sangat membahayakan. Maar wat gevaarlijk is. Begitu banyak dari kita yang hanya diam menonton. Veel van ons blijven stilzitten. Oh, udah ada di sini. Oh, ze zijn al hier. Saya sempat terjadi perdebatan dengan seorang. Ik heb ooit een discussie met iemand. Di Alphen aan den Rijn. In Alphen aan den Rijn. Dia berkata begini. Deze persoon zegt zo. Kan sudah kasih susu buat mereka minum. Ik heb toch al melk aan hun gegeven. Roti buat mereka makan. Ik heb brood gegeven om te eten. Pakaian buat mereka pakai. Kleding gegeven. Saya bilang gak salah. Nee, dat is niet verkeerd. Itu sebuah perbuatan kasih yang kau lakukan. Dat is eigenlijk liefdesdaad. Tapi ada satu yang kamu lupa. Maar er is één ding wat je vergeten bent. Kamu tidak memberitakan nama Yesus. Je hebt de naam van Jezus niet verkondigd. Kalau ada dua juru selamat di bawah kolong langit ini. Als er twee redders. Ya sudah, enggak perlu beritakan nama Yesus. Dan hoef je niet meer de naam van Jezus verkondigen. Tidak perlu ada misi penginjilan. Er is geen missie van evangelisatie. Tapi Alkitab berkata. Maar de Bijbel zegt. Kisah 4:12. Kisah Rasul pasal 4 ayat 2. Handelingen 12 vers 24. Bahwa di bawah kolong langit ini. Dat onder de wereld. Tidak ada nama lain. Is geen andere naam. Yang olehnya manusia diselamatkan. Die de mensen kan redden. Hanya nama. Alleen de naam van Jezus. Itu yang kamu lupa. En dat ben je vergeten. Kasih pakaian bagus. Het is goed dat je kleding geeft. Kasih makan bagus. Het is goed dat je hun te eten geeft. Kasih kain panas bagus. Het is goed dat je warme kleding tapi geeft. Tapi jangan lupa beritakan nama Yesus. Maar vergeet het niet, de naam van Jezus. Dan ini yang gereja sedang melupakan. En dit is wat de kerk vergeten bent. Semangat sending. De sendingswerk. Semangat penginjilan. De evangelisatie. Mulai redup. Dit is steeds maar minder geworden. Ya, saya berpikir sederhana, mungkin karena kita di Indonesia mengalami banyak tekanan. Ik denk misschien omdat we in Indonesia veel druk ervaren. Sampai hari ini pun. Tot de dag van vandaag. Kalau perhatikan internet. Als we dan de internet opletten. Ini hari-hari ini lagi kacau. In Jakarta is nog problemen. Karena mereka teriak supaya hukum-hukum Pancasila itu diturunkan dan ganti syariat Islam. Want ze willen namelijk de grondwetten van Indonesië vervangen met Sharia-wetten. Ya, di sini mungkin belum pernah mengalami gereja dilempar. Jullie hebben misschien nog niet ervaren dat tijdens de eredienst de kerk wordt met stenen gegooid. Di Indonesia lagi ibadah. In Indonesia tijdens onze dienst. Lagi haleluya, haleluya. Doen we nog haleluya, haleluya zitten zingen. Mereka goyang pagar, stop, stop! Ze hebben allemaal tegen aan de deur, ze hebben stop, stop zeggen. Dat is wat wij ervaren. Tapi itu membuat kita mundur. Maar dat maakt ons niet onmoedig. Nee. Justru kami semakin tekun berdoa. Maakt ons juist sterker. Penginjilan semakin lebih lagi. En de boodschap, de evangelisatie wordt steeds meer. Kadang-kadang saya bingung dengan diri saya sendiri. Vaak vraag ik mezelf af. Buat apa ya pergi sampai ke desa-desa yang jauh? Waarvoor moet ik naar al die dorpen gaan? Ketika tsunami Jepang beberapa tahun yang lalu. Toen daar in Japan een tsunami heeft plaatsgevonden. Saya ada di Samudra Hindia di atas kapal. Ik bevond mij op het schip Indische Zee, Indische Oceaan. Ya, di atas kapal, kapalnya sedang berlayar. Yes, in a boat. Itu gelombangnya 6 meter, saudara. En de golven is 6 meter. Ya, disuruh balik. En wij moesten terug. Tapi karena kaptennya anak Tuhan orang Kristen. Maar omdat de gezagvoerder een Christen. Kami berdoa dan sepakat jalan terus. We hebben gebeden om de reis voor te zetten. Dan puji Tuhan tiba di pulau di mana kami akan melakukan. En prijs God, wij zijn daar aangekomen waar wij naartoe willen. Satu pulau kecil namanya Pulau Enggano. Dat is een hele kleine eiland. Dat eiland heet Enggano. Dia ada di hadapan Madagaskar. Dat is tegen vlak bij Madagaskar. Ja. Saya berpikir. En ik denk, ya kita mesti datang ke sini. Ik vraag me af waarom moet ik hier komen? Untuk memberitakan firman. Om Gods woord hier te brengen. Sepertinya kurang kerjaan. Nee, ik heb nog ander werk te doen eigenlijk. Sepertinya, waduh ini orang gila punya urusan. Ja, eigenlijk wat doe ik hier eigenlijk? Ik heb zelf veel werk te doen. Begini. Maar ik wil één ding doorgeven. Andikan ada juru selamat dua pribadi. Kalau ada juru selamat ada dua pribadi. Als het twee Messias of twee redders. Ada sosok lain selain Kristus. Als het een andere figuur naast Christus zou staan. Laten we maar niks doen. Karena ada yang lain kok. Omdat de andere ook het zal doen. Tapi Alkitab berkata cuma satu. Maar de Bijbel zegt er is maar één redder. Sehingga mari pagi sore hari ini kita bangkit. Laten wij nu gaan opstaan. Jangan lihat kondisi fisik kita. Kijk niet naar onze gesteldheid. Jangan melihat keadaan kita. Laat het niet naar onze omstandigheden kijken. Tapi lihat Kristus yang mau memberikan kekuatan kepada kita. Maar fokus ons naar Christus die ons kracht wil geven. Kata kunci dalam ayat ini. De sleutelwoord van dit Bijbel. Manusia daging merosot. Dat we in onze uiterlijke mens zal vervallen. Manusia mati. Maar de innerlijke mens. Manusia rohani. De geestelijke mens. Harus dibaharui dari. Wordt steeds vernieuwd van dag tot dag. Supaya manusia batinia. Omdat onze geestelijke mens. Atau manusia rohania. Als onze innerlijke mens. Mengalahkan keinginan manusia jasmani. Die ons vlees zal verslaan. Agar kita bukan orang-orang yang hanya duduk diam. Zodat wij niet mensen die passief worden. Bukan orang-orang yang tertidur. Niet mensen die in slaap vervallen. Dan tidak melakukan sesuatu. Die ook niks willen doen voor God. Hari ini kita harus buat sesuatu. Vandaag de dag moeten we iets doen. Jangan berkata saya sudah tua. Zeg nou maar niet, ik ben al oud. Kan ik amen horen? Amen. Kan ik amen horen? Tuhan mau berikan kekuatan kepada. God wil u allen de kracht geven. Halleluja. Halleluja. Bangkit hari ini. Sta op. Lakukan sesuatu. Doe voor de Heere. Mulai dari lingkungan kita terkecil. Van onze kleine omgeving. Yang namanya rumah tangga kita. Ons huisgezin zeg maar. Jadikan rumah tangga kita gereja-gereja kecil. Maak ons gezinnen kleine kerken. Untuk kita memberitakan kabar kebenaran kepada orang di rumah kita. Om de boodschap van de waarheid mungkin te delen. Mungkin anak, cucu, cece. Misschien kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Lakukan sesuatu. Doe iets. Tapi kalau kita merasa bahwa kita kan sudah tua. Als wij voelen, ja maar ik ben al oud. Udah tinggal tunggu mati. Alleen maar wachten tot de dood. Ya sudah diam saja, makan minum selesai. Ya dan, doe maar niks. Maka prinsip penginjilan. Maar het principe van evangelisatie akan berhenti hanya sampai di kita. Zullen tot ons stoppen. Halleluja. Tuhan tidak memendaki demikian. Maar dat wil God niet. Mari hari ini bangkit. Laten wij samen opstaan. Jadi berkat di lingkungan rumah tangga kita masing-masing. Zegen onze huisgezinnen. Halleluja. Jangan yang besar dulu. Niet groot. Nanti dari yang kecil ini kita melangkah ke besar gereja, lingkungan dan seterusnya. Begin bij klein en laat na stappen nemen tot een grote kerk worden. Itu yang Tuhan mau dari. And that is what God van ons verlangt. Jadi sekalipun manusia jasmani merosot. Ook al onze uiterlijke lichaam. Umur makin tua. Ook al worden wij ouder. Tenaga berkurang. Ook zijn onze kracht misschien minder geworden. Ketika manusia batin dibaharui. Maar ook wanneer wij onze innerlijke vernieuwd worden. Zal ook wij niet zwijgen over Jezus. En onze voeten zal niet stoppen om de boodschap te brengen. Aan wie dan ook die God ons toevertrouwt. Sekali lagi mulai dari Yerusalem kita. Dus vanuit onze Jeruzalem. Halleluja. Gereja kuat kalau keluarga kuat. De kerk zal sterk zijn als gezinnen ook sterk zijn. Mari kita mulai renungkan. Laten wij erover nadenken. Mungkin anak-anak kita yang hari ini tidak ada di gereja. Misschien is onze kinderen niet in de kerk. Mungkin cucu-cucu kita lagi sibuk dengan urusannya sendiri. Misschien zijn onze kleinkinderen druk met hun eigen programma. Dus het verhaal over God. Cerita tentang ibadah. Verhaal over het. Cerita tentang Alkitab. Verhaal over de Bijbel. Sesuatu yang tidak enak untuk didengar. Dat is niet prettig om te horen voor hun. Kita lakukan sesuatu hari ini. Laten wij vandaag iets gaan doen. Jangan larut dengan semua keadaan yang ada. Laten niet beïnvloeden door de omstandigheden. Ayat 17. Vers 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Bewerk voor ons en alles voor verre te boven. Yang melebihi segala-galanya. Bovengang eeuwig. Jauh lebih besar dari penderitaan kami. Even kijken. Ayat 17. Ja, want de lichte last de verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons en alles verder te boven gaan eeuwig gewicht van heiligheid daar wij niet zien op het zichtbare. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Even kijken. Want de lichte last de verdrukking van een ogenblik. Ada tulis di situ seperti ya, itu. Want okay. De lichte last de verdrukking. Jadi, probleem hidup yang kita hadapi. Dus het probleem van het leven waar wij nu geconfronteerd worden. dalam lingkungan kecil pribadi maupun rumah tangga. In onze persoonlijkheid maar ook in gezin. Sampai kepada keadaan kita di luar. Totdat onze situatie buiten de gezin. Itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Dat kunnen wij niet ontkomen. Kita ada di dalam satu zaman. Wij bevinden in een tijd yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. There is heel veel worstelingen en uitdagingen. Maar de Bijbel zegt, sebab penderitaan ringan sekarang ini. De lichte last die we nu hebben. Paulus berkata penderitaan ringan dalam bahasa Belanda ada. Lichte last. Lichte last. Ya, penderitaan ringan. Lichte last, ya. Tapi kalau kita belajar tentang Rasul Paulus, maar als wij van Apostel Paulus leert, kita catat satu persatu penderitaannya. En wij noteren al zijn lijden. Bukan penderitaan ringan. Het is niet licht wat hij moet dragen. Dia masuk penjara. Hij werd in de gevangenis gegooid. Dia kelaparan. Hij lijdt honger. Dia kapal karam. Zijn lijdschipbreuk. Dia dipukuli. Hij werd gegezeld. Dan banyak hal yang dia en heel veel dingen waar hij heeft moeten meemaken. Dia berkata penderitaan ringan. Maar hij zegt dat is maar een lichte last. Waarom? Perhatikan. Akibat dari manusia batinia yang dibaharui dari hari ke hari. Omdat de innerlijke vernieuwd van dag tot dag. Ten tweede, akibat dari manusia batin yang dibaharui dari hari ke hari. Omdat het innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd wordt. Atau manusia rohani tadi. Of je geestelijke leven. Maka. Daarom. Paulus memiliki cara pandang yang berbeda. Is de manier van zijn leven heel anders. Ada persoalan. Hij heeft daar problemen. Ada masalah. Hij heeft daar zorgen. Ada tantangan hidup. Er is een belemmering op zijn leven. Kacamata kita berat. Die naar ons gevoelens zwaar is. Tapi dia berkata berbeda. Maar Paulus zegt heel anders. Perhatikan, penderitaan ringan kata dia. Paulus zegt is een lichte las. Sekali lagi, menurut catatan. Dus volgens de schrijver. Ya, kalau kita belajar tentang perjalanan penginjilan Rasul Paulus. Als wij de levensweg van Paulus leren. Dia mengalami banyak kesusahan. Hij ervaart heel veel problemen. Maar hij zegt, lichte last. Akibat dari manusia batin yang terus dibaharui. Omdat zijn innerlijke mens steeds vernieuwd elke dag. Maka seseorang akan memiliki cara pandang yang berbeda. Dan zul je ook de manier dat je leven heel anders zal worden. Dia memandang sebuah persoalan. En je bekijkt een probleem. Bukan lagi sama dengan orang dunia. Niet als de wereldmensen zal kijken. Dia melihat tantangan yang ada. Kijk naar de uitdagingen. Sebagai sesuatu yang ringan. Die iets wat licht is. Yang melalui semua yang terjadi. Door alles wat er gebeurt. In satu kesempatan. Dat is een gelegenheid. Untuk Tuhan dimuliakan di sana. Om God daar te verheerlijken. Untuk Tuhan menyatakan pribadinya di sana. Om de Heere God daar te vertellen. Untuk orang-orang yang kita rindu. Die mensen die wij, die wij verlangen om dat te untuk vertellen. Untuk orang-orang yang kita rindu untuk menyatakan kebenaran kepada dia. Omdat wij verlangen hebben de waarheid te vertellen. Mujizat terjadi. Wonderen gebeurt. Selalu diawali oleh sebuah persoalan. Wonderen gebeurt als er problemen zijn. Ya, diawali dengan sebuah masalah. Alkitab berkata hari ini. De Bijbel zegt. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Lichte last, de verdrukking van een ogenblik. Akibat dari cara pandang firman terhadap sebuah persoalan. De manier waarop je vanuit Gods woord een probleem bekijkt. Dia berkata itu ringan. Dan dat betekent een lichte last. Bahkan kalau kita lihat di 1 Korintus 10 ayat 13. Als wij dan 1 Korintus 10 vers 13. 13. Dikatakan di sana pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. 1 Korintus 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 vers 13 zegt. 1 Korintus 10 ayat 13. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. Terus? En God is getrouw die niet zal gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt, want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen zodat gij er tegen bestand zijt. Benar ya? Ja. Tetapi pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Ja. Gij hebt tidak melebihi kekuatan. Ja. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. Kenapa? Karena hamba Tuhan ini sudah memiliki cara pandang yang berbeda. Omdat je dan als kind van God zou je dan heel anders kijken. Akibat dari manusia rohani yang terus dibaharui. Door omdat de geestelijke mens wordt steeds vernieuwd van dag tot dag. Seseorang akan memiliki cara pandang yang berbeda. Dus je bekijkt het leven heel anders. Ya, penderitaan ringan yang sekarang ini ada hasilnya, ada dampak mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. 2 Korintus 4 tadi, ayat 17. 2 Korintus 4, vers 17, die zegt dan: want de lichte last, de verdrukking van een ogenblik, bewerkt voor ons en alles verder te boven gaande eeuwig gewicht. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang lebih, kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Te boven gaan eeuwig gewicht van heiligheid. Jauh lebih besar dari penderitaan kami. Daar wij niet, ja. Jadi semua yang kita alami yang sementara ini. Dus dit wat wij nu ervaren in ons tijdelijke leven. Di dalamnya Tuhan sedang bekerja. Dat betekent dat God daar aan het werk is. Menyatakan kemuliaan kekal. Om de eeuwige heiligheid zeg maar te bewerken. Jauh melebihi apa yang kita alami hari ini. Ver weg boven onze verdrukkingen. Tetapi yang utamanya adalah. Maar de belangrijkste is. Manusia batinnya kita harus dibaharui. Onze innerlijke mens moet vernieuwd worden. Van dag tot dag. Sehingga fokus kita bukan kepada yang sementara, persoalan yang sedang. Dus onze aandacht wordt niet naar de tijdelijke. Tantangan hidup yang sedang terjadi. De problemen van de dag. Dalam rumah tangga. In je huisgezin. Dalam bisnis. In je zaken. Dalam pelayanan. In je bediening. Dalam apa saja. In welke dan situatie dan ook. Kita tidak terikat dengan yang sementara. Wij zullen niet focussen op wat tijdelijk is. Maar wij zijn karena kita tahu. Want wij zijn geboren in de eeuwigheid. Omdat we weten dat is heerlijkheid. Dat is belofte van God. Ja, akan dinyatakan kepada kita. Die ook bekend zal worden door ons hari. In de toekomst. Ayat 18. Vers 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Daar wij niet zien op het zichtbare. Melainkan yang tidak kelihatan. Maar op het onzichtbare. Karena yang kelihatan persoalan tiap hari ini cuma sementara. Want alles wat wij meemaken elke dag is maar tijdelijk. Cuma sementara. Is allemaal tijdelijk. Sedangkan yang tidak kelihatan. Maar wat onzichtbaar is. Kekal adanya. Dat is voor eeuwig. Apa itu? Wat is dat? Janji Tuhan tentang sorga. De belofte God over de hemel. Voor u en mij. Amen. Ada sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan. Er is iets wat mooi is wat God voor ons gereed heeft gemaakt. Mari hidup yang sementara. Laten wij onze tijdelijke leven. Kita baharui dari hari ke hari. Vernieuwd wij elke dag van dag tot dag. Manusia batin. Onze innerlijke leven. Bukan hanya waktu di gereja. Niet alleen maar in de kerkdienst. Tapi di rumah. Maar thuis. Dalam keadaan apa saja. In welke situatie dan ook. Manusia batinia terus dibaharui. Onze innerlijke mens wordt steeds vernieuwd. Manusia rohani terus diberi makan. En onze geestelijke mens die wordt steeds gevoed. Lewat apa? Doa dan firman. Door Gods woord en gebed. Amen. Amen. Supaya kita terus kuat dan kita terus kuat. Zodat wij steeds sterker worden en blijven sterk. Karena hanya orang sehat. Alleen maar gezonde mens yang bisa menolong orang sakit. Die de zieke kan helpen. Hanya orang kuat. Alleen maar een sterk yang bisa menolong orang lemah. Die een zwakke kan helpen. Ada di mana kita hari ini? Waar zijn wij nu? Kita orang lemah. Zijn wij zwakken? Karena terikat dengan persoalan. Omdat wij gebonden zijn aan een situatie en problemen. Atau kita orang yang kuat. Of zijn wij sterke? Mungkin secara fisik lemah. Misschien uiterlijk zijn wij zwak. Manusia batin kuat. Maar onze innerlijk is sterk. Karena ada janji Tuhan dalam. Omdat er is een belofte van God in ons. Karena ada janji Tuhan yang aku pegang. Omdat wij vasthouden aan de belofte van karena God. Tuhan yang berjanji. Omdat God dat beloofd heeft. Mau menepati janji. En hij zal zijn woord nakomen. Amen. Amen. Jangan terganggu dengan keadaan. Laat je niet beïnvloeden door omstandigheden. Mungkin ada gesekan sana sih. Misschien is er wat problemen hier en daar. Ada keretakan hubungan sana sih. Misschien heb je dan een probleem apa in je relatie, maar wat dan ook. Wat dan ook. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan. In je bediening of je werk. Dalam hidup dengan sesama. En in je leven met je naasten. Jangan menghambat kita. Laten dat niet ons belemmeren. Untuk memperbarui manusia. Om ons innerlijke mens te vernieuwen. Karena itu. Dat is namelijk onze sterke, onze kracht om te leven. Amen. Amen. Zet het op de prijs God. Ik zal het afsluiten met een lied. Prijs God. Ja, lagu ini bercerita kepada kita. Dit lied zegt ons. Untuk setiap hari. Om elke dag. Kita bawa hati kita untuk Tuhan. Ons hart dan itulah sumber naar God te richten. Dat is, de bron van het geestelijke mens. This is my desire. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give. So I live for you alone. Every breath that I take, every moment my way, Lord, have your way in me. Saudara yang rindu hari ini untuk kembali Tuhan pulihkan hidupmu. Saudara yang rindu hari ini untuk dipulihkan. Di verlangen hebben dat God u weer herstelt. Kau boleh bangkit berdiri. Gaat op uw plaats staan. Mungkin hari-hari ini ada banyak persoalan yang terjadi dalam hidup. Misschien gebeuren vele dingen in uw leven op dit moment. Dan Engkau berkata, aku tidak mau terikat dengan persoalan. En u niet gebonden wil zijn aan de problemen waar u mee geconfronteerd zit. Aku rindu hari ini manusia batinnya aku dibaharui. Ik heb het verlangens dat mijn innerlijke mens weer vernieuwd vandaag. Engkau boleh bangkit berdiri. Gaat op je plaats staan. Engkau angkat tangan kananmu tinggi dan taruh tangan kiri. En strek je rechterhand omhoog. Lord, I give you my heart, give you my soul, I live for you alone, every breath there I take, every moment I'm away, Lord, has your way in me. Bapa, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Heer, u ziet naar de handen die gestrekt zijn naar u toe. Dalam nama Tuhan Yesus. In Jezus' naam. Setiap kami Tuhan jamah. Heer, raak het ieder van ons aan. Tuhan barui hati kami. Vernieuwt onze hart, Heer. Tuhan barui hidup kami. Heer, vernieuwt ons leven. Barui manusia batinia kami. Heer, vernieuwt ons innerlijke mens. Agar kami makin kuat. Opdat wij sterker worden. Dan semakin kuat. En steeds sterker worden. Dalam menghadapi hidup ini. In ons leven, Heere God. Terima kasih, Bapa. Dank u wel, Hemelse Vader. Verzegelt uw woord. Ajarkan lebih dalam. Leert ons om meer kami te begrijpen. Dat wij begrijpen. Dan menjadi pelaku firman. En dat wij de dader van uw woord worden. Dalam nama Jezus. In Jezus' naam. Kami berdoa. Hebben wij gebeden. Amen. Amen.